și lui. Pentru noi și cu mare, cu respect. Una, două, trei. Te pupă, marabule! Să vorbească cartierul, de patru bombardierul. Nici nu minge, nici nu plouă, ce generație, mă!